والصلاة الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ناچیز نو نفس و شیطان دے ہر شر تو محفوظ فرماوے حق سمجھنے بولنے چلنے اس تے مرنے دی توفیق عطا فرماوے بستی پرانا شیر شاہ ملتان شریف دے اندر برادرم محمد سلیمان وریہ صاحب نے عید الفطر تو دوسرے دن اج دی اے روحانی محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے اور جس مقصد دی خاطر انہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اس مقصد نو باری تعالی پورا فرماوے وریاہ صاحب نے مینو موضوع دیتا ہے شان اہل بیت بزبان صحابہ اور شان صحابہ بزبان اہل بیت جبکہ موضوع دے اینا دو جزاں وچوں ہر جز ایک مستقل موضوع ہے جد واسطے طویل وقت درکار اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہ دی زبانی صحابہ دی شان ایک علیحدہ موضوع مستقل دو تین گھنٹے اس موضوع واسطے درکار ہیں اور صحابہ کرام دی شان اہل بیت کرام دی زبانی یہ پھر ایک مستقل موضوع ہے او دے واسطے بھی اتنا ایک وقت درکار ہے مناسب ہوئی ہے کہ انہاں دوواں جزاں تو تھوڑا تھوڑا حصہ جناب نو سنا دیاں چند ایک روایات صحیح مستند کتاباں دے وچوں لیکن بھائی اور یہ بھی نال کہہ رہے سن چشتی صاحب تو لوگ ایک شکوا رکھ رہے ہیں کہ یہ موضوع جڑا دتا جاوے اس نو بے تمام ہی بیان نہیں کردا تے یہود نصارا انگریزاں دے خلاف انگریزی دے خلاف ٹر پیندا ہے جتھوں تک اس شکوے دا تعلق ہے یہ بالکل بجا ہے یہ شکوا بالکل صحیح ہے میری اے شے دینی ضرورت دے نال نال طبیعت ثانیہ اور مجبوری بن گئی جیویں کسے دی طبیعت مزاج بن جاندا ہے نا کفر مخالفت جڑی ہے بالخصوص یہودیت دی مخالفت یہ میرے مزاج دے اندر رگ رگ چ رچ گئی اور سا میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان دی رگ رگ چ اس نو رچا چھوڑے جب تک کہ مخالفت مسلمان دے رگ رگ چ نہیں رچے گی یہ مسلمان نہیں بن سکتا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری سن پتہ ہے کہ اے فرقے تے ایک بیان دے نال حق مذہب دے ایک بیان دے نال انہاں دا کلا کما ہو جاندا ہے یہ کوئی شے بھی نہیں انہاں نو مسئلہ اسا نہیں بنا دے یہ خود بیچارے انگریزی غلام ہیں انگریزی محکوم ہیں انہاں دے پر لایاں اڈتے پھر دے اسا انہاں دے پر لاون والے جڑے نا اسا انہاں نو بھننا چاہنے ہیں جدوں بھن بج گئے انہاں دے پر آپے ٹوٹ جان گے کوئی شے بھی نہیں اسا اللہ تعالی دے فضل و کرم نال دین نو بھی سمجھا ہے سیاست نو بھی سمجھا ہے معاملات نو سمجھا ہے اس لئے روح زمین جڑی ہے اس دی تمام جو صورت حال ہے وہ ساڈے سامنے بس ایویں نہیں بول رہا اسا گل کرنی ہوندی ہے بنیادی ساڈی پریشانی اے فرقے نہیں ساڈی پریشانی یہودیت ہے جس دے اندر سارے مبتلا ہیں، وابی بھی وچ پھسے پے، شیعہ بھی وچ پھسے پے، بریلوی وچ پھسے پے، یہودیت دے جال دے اندر سارے پھسے پے۔ تاں کر کے جیڑا بندہ یہودی پلیٹ فارم تو آوے نا، اونوں سارے مان لیندے۔ جیڑا خدا رسول دے بحاظ تو آوے نا، اس نوں نہیں مندے۔ تے بڑی میں تانوں نقطے دی گل دسوں، اللہ تعالیٰ نو منن وچ اختلاف، رسول کریم نو منن وچ اختلاف، صحابہ دے منن وچ اختلاف، اہل بیت دے منن وچ اختلاف، قرآن مجید دے منن وچ اختلاف، کوئی کنے سپارے، کوئی تانوں سہ اختلافات نظر آؤ گے، لیکن کچھ سمجھ نہیں لگدی۔ انگریزی بندہ ہوئے تے سارے منن وچ متفق ہو جاندے، یہ بھی وچ وابی وچ بریلوی وچ سارے ایک ہو جاندے نے، پتہ نہیں سمجھ نہیں لگدی بھی اے خدا رسول نالوں انگریز نو تے انگریزی لوکاں نو وڈا کیوں سمجھدے نے۔ میں ابتدان تانوں ایک گل کرنا چاہنا، مسٹر جناح جاندے ہو، قائد اعظم جنوں آندے ہو جاندے ہو، اس دے خلاف اج تک کسے دے منہ چوں گل سنی جے؟ اینو شیعہ آندے نے ساڈا ہے، وابی آندے نے ساڈا ہے، بریلوی آندے نے ساڈا ہے، کدی یہ بھی سنیا جے کسے آکھیا ہوئے ساڈا نہیں؟ تے صدیق اکبر دے بارے کوئی بھوکن گے آکھن گے ساڈا نہیں، فاروق اعظم دے بارے بھوکن گے ساڈا نہیں، اس خسرے دے بارے کیوں سارے متفق نے؟ میں اونا کمینیاں تو پوچھنا، کیا صدیق اکبر اج تانو برائی نظر آئی ہے؟ تے لانتیو اس مسٹر اج نہیں نظر آئی؟ سمجھ آئی نا کوئی نا؟ میں فرقے فرقی پرست نہیں، میں حق پرست بندہ گل کراں گا جدے تو کوئی نس نہ سکے۔ سوال یار آخر دین اچ تسی ایک گل نہیں آئی تواڈے پہلو تے اج تے لیاؤ، اس تے سوچو گل کی وجہ کی؟ ایڈے ایڈے رہبر پیشوا اولیاء اللہ پاک مقدس لوگ جنہاں دے عمل دے اندر کافر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، کوئی نکتہ چینی نہیں کر سکے عمل دے اندر، صدیق و فاروق نو کافر جڑے نے او بھی متون نہیں کر سکے کہ یار فلانا ایسے جائب سی فلانا ایسے جائب سی۔ تو مسٹر جنا اپنی سب کی بھین ننگے سر نال انگریزاں نو ہاتھ ملاندا پھردا ہوندا سی، تے محفلاں وچ نہیں جاندا سی، ووٹ لڑائے نے، ساریاں برائیاں تو شریک کیتا ہے، کدی کوئی دلا بولیا ہے کہ یار بغیرت ساڈا قائد اعظم کیویں ہوئے؟ الٹا میں دیوبندیاں دیا کتاباں پڑھیاں، محمد حنیف شاہد دیوبندی اس آ کتاب لکھی، قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان نشریات ادارے آلیا چھاپی، اس وچ لکھیا ہے کہ قائد اعظم کی تربیت تو ہمارے حکیم الامت اشرف تھانوی نے کی تھی۔ بریلویاں دا ایک ہے سید صابر حسین بخاری، اس لکھی ہے کتاب قائد اعظم کا مسلک، اس تے تھڈوں پتہ نہیں کی کچھ بنا رکھا ہے۔ اس آخیا لے یہ تے ہے ہی عاشق رسول سی. سید جماعت علی شاہ علی پوری نے اس کی تربیت کی تھی. تے جماندرو شیعہ اس یہ بھی لکھ رہے ہیں, خود دیوبندی وہابی بریلوی سارے لکھ رہے ہیں بھئی اسماعیلی آغا خانی یہ شیعہ سی, بعد جتنا آشری بنیا. ہوں سوال یہ وے اشرف تھانوی تربیت کیتی ہے, بریلویاں دے فلانے تربیت کیتی, شیعہ آندے نے فلانے تربیت کیتی ہے, یہ مطلب ہے سارے جو کھچ دے اپنے اپنے پاسے. ہوں انہاں نو پوچھو کہ اس مسٹر نو پوچھو بھی تو کیڑے پاسے جنوں سارے کھچن تے کوئی آکھے جی اشرف تھانوی تربیت کیتی ہے تے وہابی ہے, جی جماعت علی شاہ کیتی ہے تے پھر وہ سنی بریلوی. شیعہ جے جمیا پیو دادے سارے انہاں نو ویکھیا جاوے, بہن نو ویکھیا جاوے, اون دے جناب مطلب خاندان نو ویکھیا جاوے, او دی شادی نو ویکھیا جاوے, شادی ساری کس رسم رواج دے تحت ہوئی ہے تے پھر شیعہ بندا ہے. ہن میں یار پوچھنا وا کہ خدا رسول دے منن وچ اختلاف ہے, اس دے منن وچ کیوں اتفاق ہے؟ پر ہون وجہ کی ہے؟ اس واسطے کہ سب تو زیادہ اس نو انگریز منیا, انگریزا اینو آخیا سی اس مجدد, ایسے کتاب وچ لکھیا ہے قائد اعظم مسلم لیگ اور تاریخ پاکستان وچ لکھیا ہے, انگریزوں نے کہا مسٹر جناب مجدد ہے, انگریزاں دا مجدد ہے, تہاڈا ولی ہے, تہاڈا قائد ہے, شیعاں دا او پیشوا ہے, وہابیاں دا اپنا ہے. ہن کوئی سمجھ نہیں لگدی ہے کیندا ہے. کیوں سار اوہی اصل ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے, لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے. ہوں چاہیے سی یہ ایک انگریز, کیونکہ جہاں انگریز نال لگ جائے وہ انگریز لگ جائے ان عوام الناس مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. جب مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے ہوں سارے فرقے آتے ہیں, کیونکہ سانو کثرت چاہیے, عوام چاہیے, حق نہیں چاہیے, دین نہیں چاہیے, خدا رسول نہیں چاہیے. لہذا ان کرو جہے پاسوں عوام چوکھی قبضے آئے تھی وہی پاسا اختیار چک کرو, جناح اپنا آخان گے عوام زیادہ قبضے آئے گی. لہذا بریلویاں آخیا یہ ساڈا ہے تاکہ یہ ساڈے نال لگن, وہابیاں آخیا ساڈا ہے تاکہ یہ ساڈے نال لگن, شیعاں آخیا ساڈا ہے ساڈے نال لگن. یہ قبلہ لگ لگان دا مسئلہ ہے, خدا دے دین ایمان دا کوئی مسئلہ نہیں. میں اتنا گل کر جاواں کہ صحابہ کرام جس دین دا پیغام لے کے دنیا دے اتے ہر پاسے قربانیاں دے کے انہاں لوکاں پیش قدمی فرمائی, امام عالی مقام اہل بیت کرام جس دین دی خاطر اپنا کنبہ اپنا گھر بار ہر شے قربان فرمائیے, مسٹر جناح میں نہ جاننا اسے دین دا قاتل دشمن سی. لیکن اے بے ایمان انہاں نو دین نہیں چاہیدا, اے شیر ناصر دے جوڑنے, حسین پاک دی تازیت واسطے, حسین پاک دے کم دی خاطر, حسین پاک دے فلاں شیر جوڑ کے لوکاں دے اگے ڈرامہ رچاون سوکھا ہے, لیکن جس نبی سونے دے دین دی خاطر مولا حسین نے قربانی دیتی ہے اسے دین دا دشمن مسٹر جنا ہے. میں پوچھنا اس مسٹر نال سارے اتفاق رکھ کے کیا نبی سونے دے دین دے خود قاتل بنے کھڑن کے نہیں بنے؟ مسٹر جناح دا تعارف لاہور دے اندر اے اڑیا بت میں پہلی بار تروڑیا, جس بت نو قوم انی ہو کے پوجا پاٹ کر رہی سی, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ساڈا کم ہی بت توڑنا. میں نو سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ جامع حزب الاحناف لاہور والے انہاں دا فتویٰ یاد آندا ہے مسٹر دے بارے انہاں ایک گل لکھ دیا. کسے انہاں نے سوال چا کیتا کہ حضور یہ تو بہت تھوڑے مسلمان پھر باقی رہ جان گے. آپ نے فرمایا اوئے سانو چوکھے مسلمان نہیں رکھنے, سانو شریعت نبی دی رکھنی ہے بھاویں ایک مسلمان رہ جائے. چنگی گل ہے, اصل مسلمان بچاندیا بچاندیا شریعت دیکھ لو بھی ہے. اج کوئی کمینہ کیڑا کفر کیتی کھڑا ہے, کوئی پیر کیڑا کفر کیتی کھڑا ہے. اصل ہر کسی نو آخیے تو ٹھیک ہے تو شریعت تے گئی. اصل شریعت نو ٹھیک آخنا ہے, جیڑا ٹھیک ہے وہ بچ جاوے گا, جیڑا نہیں ٹھیک وہ رگڑیا جائے. سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ, میں کوئی تواڈے تو تما لالچ نہیں رکھتا اللہ تعالی دے فضل نال, کوئی تواڈے تو خوف نہیں رکھتا. لیکن گل تانوں میں وہ سمجھا جاواں گا جیڑی اس 56 سال 57 سال دے عرصے وچ پاکستان تو بعد تانوں کسے نے سمجھائی ہوئے. میں حوالہ ایک دے کے بس اپنے موضوع والے پاسے آ جانا. مسٹر جناح تے بہت کتاباں لکھیاں گئی ہیں, پاکستان تصور سے حقیقت تک, بزم اقبال دو کلب روڈ لاہور دی چھپی, قائد اعظم تقاریر و بیانات, پروفیسر اقبال احمد صدیقی ترجمہ کیتا ہے اودیاں تقریراں دا, بزم اقبال لاہور دی چھپی, خطبات قائد اعظم رئیس جعفری دی, ایک دا اوندا حوالہ دے چکے ہیں. ہن عبارت صرف ایک دی سناواں گا جس دے اندر اس نے صاف لفظ وچ آکھیا کہ ساڈا مقصد مذہبی حکومت بناونا ہی نہیں. ایویں مرے پئے ہو, جنی حکومتاں ہوندیاں ساریاں کفر تے چلن والیاں. جدوں وڈا پہلے دن بےمان کفر دے اتنے بنیاد رکھ گیا ہے, پچھلے نام مراد آپ وڈے دے چلن والے نے. تیرے پیر انہیں پہلوں اتنے وڈ چکے. تساں آپ سوچو انگریزاں اینی محنت کیتی ہے ہندوستان دے اتنے حاصل کرن دی خاطر, بندے مرائے, پیسہ کنا انہاں دا خرچہ ہویا, کی انہاں مصیبتاں جلیاں, تے جاندی باری انہاں اللہ دے ولی نو حکومت دینی تھی. نہ مراد ایڈی بیوقوف قوم ساڈی بن گئی ہے, ماسا بھی عقل نہیں رہی. اینا نہیں سوچیا کہ توں ایک مرلہ تھا اپنے سکے پرا نو دے کے راضی نہیں دیندے ہو. تسا ایڈے سخی جے تے میں آ جایا بیٹھا اس علاقے والے ایک مربع میرے نال آ جائے. جاؤ شیعہ نو آکھو, بھابیاں نو آکھو, بریلویاں نو آکھو میرے نال ایک مربع کر. تے ایڈا بتھو تسا انگریز نو سمجھا جنے پوری دنیا نو باندر وانگو نچا چھڈیا ہے. انہیں کی آخیا سی آؤ مسلمانوں میں بس چلیا وا, تے آ لو تہاڈے ولی اللہ نو میں. یزید نواسے رسول نو نہیں پیا دیندا, کلمے پڑھن والا نواسے رسول نو نہیں دے رہا, تے کافر اعظم دنیا دا سب تو وڈا شیطان وہ مسٹر جنہاں نو آندا ہے آ لو تسی بسم اللہ پلیٹ وچ رکھ کے لے لیجیے. بالکل جاؤ, صرف اسے گل دا جواب وابیاں کول شیعاں کول بریلویاں کول لے کے مندے چھڑو, میرا سر وڈو کیما کر کے کتیاں کے سٹ دو, میرا نام نشان مک جاوے, میں قسمیہ پیانا میں تواڈے واسطے خون معاف کرن دا اعلان کرنا. جاؤ صرف اینا جواب لے آؤ بھئی وجہ کی, کیوں انہیں سپرد کیتی حکومت. اللہ میں اقبال سیانا سی, جدو محمد علی جوہر جوہر برادران جنہوں آتے ہیں علی برادران بھی آتے ہیں, محمد علی جوہر شوکت علی جوہر دیوگندی, یہ جدو گیا سی اتھے خلافت تحریک خلافت اتھے چلی تے خلافت دی پھیک لین آستے انگریزاں کول گیا سانو خلافت دا نظام بناون دیو تسا سانو علاقہ دے چھڈو تے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی جس دا پورا جناب جی مطلب متن جڑا ہے او اس وچ موجود ہے بانگ درا دے اندر دریوزہ خلافت اس دا عنوان ہے خلافت کی بھیک اسے چلا میں اقبال فرمایا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی وہ ساکھے وہ اترے بیوقوف ہو خلافت دی بھیک منگن گے کھڑا کافاں دے کولو تینو اینا پتا ہے کہ جیڑی بادشاہی نو اسا حسین ورگیاں دے خون نال نہ خریدیے نا او مسلمان واسطے خود باعث شرم ہوندی او تے بیزتی دا سامان ہے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کہے اقبال فرماندا ہے اوئے آسمان دے تھلے میں جدی دھرتی دا ان دا ملک نہیں ویکھیا جس دی حکومت بغیر لڑن تو ہاتھ چلا وے بغیر مار کے تو ہاتھ چلا وے تو مار کے لگدے نہیں تے تینو بغیر مار کے تو پلیٹ وچ رکھ کے اگلے آکھیا ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں تم بیٹھ جاؤ ہم جا رہے ہیں نقطہ ایسی اللہ دے بندے ہو کہ ایک سن گورے انگریز ایک سن کالے انگریز گورے انگریز لڑے مکاریاں غداریاں کیتیاں مکاریاں دے نال غداریاں دے نال اونا تین حصے چار حصے تین حصیاں دے وچوں ایک حصے دنیا دے اوتے حکومت کیتی پھر گورے انگریز اونا یہودیاں نے سو سال پرانا منصوبہ بنایا سی اقوام متحدہ عالمی حکومت دا اونا جدوں عالمی حکومت ادھر بناون وچ کامیاب ہو گئے انہاں آکھیا ہن انج کرو کالے انگریز جڑے سکولی سن انہاں نو آندے سن کالے انگریز انہاں آکھیا اے حکومت ہن علاقیاں دی انہاں دے سپرد کرو آپ پچھا چلو ٹھنڈے علاقیاں چ انہاں نو پابند کرو اے ساڈے غلام بنن گے اقوام متحدہ دے رکن بنن گے یو این او دے غلام ہونگے اے ساڈی حکومت وڈی دے تھلے ہونگے تے عوام چھوٹی حکومت دے تھلے ہونگے ہن ہے تھلے جے تواڈی فوج تواڈی حکومت انگریز تو آزاد ہے پاکستان کا ہے ہن بس حوالہ سنا کے گل مکا دینا تے پھر موضوع والے پاسے ہونا قائد اعظم تقاریر و بیانات مزید اگر حوالہ سنا کے گل مکا دینا تے پھر موضوع والے پاسے ہونا قائد اعظم تقاریر و بیانات مزید اگر مکمل تفصیل سننی ہوئے ایک قسط میری موجود آ چکی ہے مسٹر جناح کی ذاتی زندگی کا تعارف یہ میں لا چکے ہیں جمعہ ایک ایسے ٹائپ بھی ہوئی ہے انشاءاللہ اور سامنے ہون جا کے تے سیاسی زندگی کا تعارف یہ لوں مفصل بیانات انشاءاللہ العزیز اسے سنو گے انہا حقائق تو پردہ کھولیا چشتی نے جنہوں تو کسے نے پردہ لایا ہی نہیں کسے انہا باقرات نو ہاتھ لایا ہی نہیں یہ دو شیزائے میں پہی سی ہاں جی چار ہاں قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر چار ہے, چار جلدیں 1911 تو لے کے 1948 تک دیاں تقریراں اور بیانات انگلش دے اندر یا اردو دے اندر جڑے ہے سنو سارے اس جمع نے اس کتاب ہے مسٹر جناب جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر 421 کنا 421 بے وقوف بندہ جڑا ہے وہ ایو ہی سوچے گا کسے نہیں چھڑدا تے سیاںا اے سوچے گا کہ حق گل کردا ہے تے بے وقوف نال ساڈی گل ہی نہیں بدھو نال اساں کی گل کریے 421 صفحہ امریکہ کے عوام سے نشری خطاب کراچی فروری 1948 کیوں حضرت جی 1948 دی وفات ہے وفات ہے نا 47 پاکستان پہ بندا ہے 48 وفات ہے 48 دے وچ اس نے خطاب کیتا ہے یعنی وہ بالکل آخری دن ہے کنہاں نال کیتا ہے امریکہ کے عوام سے نشری خطاب کیا کیا باہر نو پاکستان ایک ایسی مذہبی مملکت نہیں ہوگی جس پر آسمانی مقصد کے ساتھ پاپاؤں کی حکومت ہو آسمانی لفظ کھڑن آسمانی مقصد کے ساتھ آسمانی مقصد اسلام ہے نا کتاب اللہ ہے نا آخر میاں یہ باہر صورت اسا انگریزو تانوں دسنے آ پے کہ پاکستان خدا دے قرآن دی حکومت نہیں جس دے چلاون والے علماء ہون تے ادھرو دین اسلام قرآن دا قانون ہوے یہ کدی نہیں سمجھنا اتنے سارے سور چپ تاں تے جیڑا بےمان آندا ہے حاکم وہ آندا ہے قائد اعظم کی تعلیمات کے مطابق پاکستان کو بنائیں گے آنگر نا لاہور لتر کھاندے رہیے سیر تھٹی رہیے یہ قائد اعظم کی تعلیمات سن کہ تھڈو مذہب خدا دے آسمان والی خدا دے قرآن والی شریعت والا قانون گل اتنے ہونی ہے پاکستان تصور سے حقیقت تک 240 صفحہ بزم اقبال بھی بزم اقبال دی سوچی حضرت جی اے کنا جی مؤتمر کے اختتامی اجلاس سے خطاب دہلی 10 اپریل 1946 ہے نا 1946 یعنی وہ بیان سنایا ہے 1901 سال بعد دا اور اے ایک سال پہلے دا مجرم لیگی اچھا مسلم لیگ جہل مسلم لیگ ہے تو ٹھیک ہے بابا مسلم لیگی اراکین مجالے سے قانون ساز کے مؤتمر میں تقریر پھر مؤتمر دے اختتامی اجلاس نوئے یعنی جیڑی دستور ساز اسمبلی بننی تھی اگے اس نو خطاب کر دیا 1946 دے اندر آکھیا ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمع ہے نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے پڑھیا جی حضور اچھی آواز میں کنا تے واگن سٹنا تے چیلنج کرنا تلیاں نو جڑے تلے بن کے سور دے بچے تے پھر سٹی پا تے آندر چشتی غلط ہے میں آنا ہوں میں گلا کرنا تساں توڑ کے وکھاؤ کوئی گل نہیں ورنہ دلے ہون دی گھٹی توانو لگی ہے میں نہیں لگی میں اللہ دے فضل نال غیرت مند گھر دے اندر پیدا ہویا سمجھ آ رہی نے کوئی نہ کیوں حضور ہویا کھڑا ہے کفر کے نہیں اخیر ہے کفر دی کے نہیں یار جیدے پیچھے سارے لگے کھڑے نے او چلو منافق سن بے ایمان ہے تے کم از کم منافقت اندر تے رکھ تن جے سارے قائد اعظم پیان دے سارے نہیں تھنا تے بزرگان دین اس لے مخالف سن او وکیل ہی آندے تھنے ہاں حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمتہ اللہ علیہ پیر سیال آپ سرکار فرمان دے سن فرمایا ہمارے قائد اعظم رسول کریم ہے ایک وکیل ہے کہ وکیل تو سب قائد اعظم آن دے جی آپ کتابات دے اندر فرمان دے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مطمئن نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت یہ کون دی نا ڈیموکریسی ڈیموکریسی آن دے نا جمہوریت نو جان دے ہو ڈیموکریسی آن دے نا جمہوریت نو جمہوریت دے اندر خدا دی حکومت نہیں ہوندی ہاں جی تا تے جمہوریت دا نام لیندے نے انگریز وی تے سارے جمہوریت دے اندر عوام الناس مخلوق دے بدماشاں ظالماں وڈیریاں تے شیطاناں دی حکومت ہوندی 56 سال ہو گئے تواڈے ملک دے اندر جمہوریت نو جڑے علاقے دے سب تو وڈے کمینے دے کتے دے پتر ہوندے نے اوہی حاکم بندے نے کہ نہیں اوہی ایم این اے بندے نے کہ نہیں اوہی ایم پی اے بندے نے کہ نہیں سچی بولیا جی کوئی شریف بندہ بن سکتا ہے تسا آپ ہی صاف آندے جے شریف دا کام ہی نہیں کہندے جی کہ نہیں انگریز ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں پر ہم اسلام میں جمہوریت ہوتی نہیں جمہوریت اسلامی نہیں اسلام جمہوری نہیں اسلام تو خدائی ہے لانتی دے پوترین جڑے آکھن اسلام جمہوری ہے جمہوریت دا معنی اکثری اسلام دا اکثریت نال کوئی تعلق نہیں اسلام دا حق نال تعلق ہے باویں کلا بھی ہو یزید نال 20,000 فوج کھلوتی امام حسین نال کنے نے اس لئے میدان جنگ دے اندر کی آکھو گے جے جمہوریت تے جاؤ تے وہ تے یزید سچا بندا ہے ہاں اللہ تعالی وطن است یہ شرک ہے اسلام میں جمہوریت کا تصور تک نہیں کتے دے پوتر نے جڑے جمہوریت منی بیٹھے بھاوے پیر ہے بھاوے کوئی خنزیر ہے اور تجربہ مشاہدہ تواڈے سامنے جے 56 سال دے اندر واری اجاڑ کے ہلے بھی سبق نہیں لے آئی کہ گدڑا تو راکھی نہیں ہوندی تے پھر سمجھ تینوں آونی ہی نہیں میں ایو ہی آکھاں گا تو 56 سال ویکھی بیٹھا ہے کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت نال کفر مضبوط ہویا ہے ظلم مضبوط ہویا ہے جرم عام ہوئے نے فساد عام ہوئے نے کبھی بھی انسانیت انسانیت اسلام نہیں آ تو پھر آ سکدا ہی نہیں جے آ سکدا ہوندا تے کبھی جمہوریت نہ انگریز نہ لیندا اسلام میں ڈیموکریسی نہیں اسلام میں خلافت کا نظام ہوتا ہے جے دے واسطے صحابہ کرام لڑے اہل بیت کرام لڑدے رہے اور جتھے اے مذہبی حکومت دی گل آوے گی اوتھے پلیٹاں چ نہیں لبنی جی اوتھے پلیٹاں چ تے میزاں تے رکھ کے تے اپنے آپ اگے کر کے نہیں اور میں تہانوں اس ملک دی غلامی دی پہلے دن تو ایک دلیل دینا میں اگلے دن لاہور وچ خطاب کیتا ہے ٹاؤن شپ لاہور دے اندر ہاں جی اس دے اندر بھی میں بیان کیتا ہے اگرچہ عوام لوکاں واسطے سندیاں گلاں عجیب ہی ہوندیاں نے ہائے ہو یہ وجدا تے دھچکا ہے نا میرا خطاب کی ہوندا ہے دھچکا وجدا وہ پہلے نو رو رہے ہوندے نے پہلے نو رو رہے ہوندے نے تے جڑی مگرلی ہوندی او پہلے تو ہی ود جاندی میں اوتھے گل کیتی میں تواڈے نال وی گل کرنا ایمان نال دسو بھائی سنگیو تواڈے مسٹر جناح نے پہلے دن جڑا حلف اٹھایا ہے سرکاری عہدہ سنبھال کے او عہدہ کیڑا سی دسو میں گورنر جنرل ایسا گورنر اے فوٹو بھی آیا ہے وہ حلف چکدا پیا ہے آ حلف چک رہا تے آ انگریز نال بیٹھا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بحیثیت گورنر جنرل 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی تقریر وہ بھولے ہو تسی ایڈے ہی بھولے بن گیا جو سوائے چاول کھان کو تانوں کو پتہ نہیں سنگی آندا کہ ووٹ نہیں پاؤندے یعنی شریف آدمی نو شریف کھلو جائے تو انہوں نے کھلے پی میں ایک موٹی جی گل تہاڈے نال پیا کرنا بھی اینا نہیں تہانو یار سمجھ بھی گورنر جنرل جنرل مانا وڈا تے گورنر گورنر ہوندا ہے صوبے دا ہر صوبے دا وکھرا گورنر ہوندا ہے جڑا چارے صوبیاں دا گورنر ہوئے وہ گورنر جنرل بن گیا یعنی وڈا گورنر وزیر اعلی بھی اچا ہوندا ہے وزیر اعظم صدر ہن تہاڈا پہلا جڑا ہے وہ تے ہے سی گورنر تے ان دے اتے حاکم کیڑے سن بابا کون بابا آزادی پہ منانے آزادی جھنڈے لائی کھڑے نے 14 اگست ڈب نہیں مریا ہے آزادی منانے اینو چھونی اچ پانی پا کے ڈب مرنا چاہیے پہلا صدر اصل وہ پچھلے سن ہن تہاڈا ساڈا جڑا مسئلہ ہے وہ شیعت نہیں وہابیت نہیں وہ تے یہودیت ہے جڑی ساڈے اتنے مسلط وچوں وہابی نکلنا چاہندا ہے تے نہیں نکل سکدا وچوں بریلوی نکلنا چاہندا ہے تے نہیں نکل سکدا جڑا مرضی نکلنا چاہے نہیں نکل سکدا اے پھسے جڑا جال اصل ساریاں نوں پتہ ہی کھڑا ہے ساڈا کام اس جال نو چیرنا ہے پھاڑنا ہے اساں کوئی عام مقرر تھوڑے آ بھائی میرا مطلب ہے چیلم تے سد لیا دے 27ویں دے سدیا تے 22ویں دے سدیا تے 40ویں دے سدیا تے اس آؤں اس جڑ گیا اللہ کر کے ختم ایتھے لکھی ختم وہ لکھی آئی 40واں مر گیا تے مرا مریا سنتے نے مرے نہیں سنتے وہ مرو میں مرے انہوں نہیں سنا منا میں تو جیندے نوں سنا منا میرا کوئی سروکار نے بھی مرے سن دے کہ نہیں سن دے ہاں جی وہ رب سونا جانے تے رب دا کم جانے تے اگا وہ مرن والے جانے میں تے اینا پیا جاننا بھی جڑے اج دے جیندے ہیں یہ نہیں پے سن دے کو سمجھ آ رہی نہیں کوئی میں نے ایک آخیا جی مردے نہیں سن دے میں کہ کیڑے آخے قبراں والے میں کہ بول سن دے تو نہیں سن دے نہ مرادا میں تینوں حق گل سنانا نہیں سننا وہ تو سن دین بچارے انہوں نے السلام علیکم آخو وہ فوراً جواب دیں وعلیکم السلام تینوں میں آخیا تیرے کنا چ پتا نہیں ایڈا کوئی گند فسیا ہے سنا سنا اک جائیے تو سنتا ہی نہیں کوئی آتا سا لیڈر ان جانا کوئی آتا سا پیر ان جانا کوئی آتا سا فلانا ان جانا نہ مرادا تو خدا رسول دی تو نہیں سننا مردے اصا وا وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر کافرہ نو مردہ آکھا ہے کیوں حضورے میں دیکھ لیں کفار مردے ہیں اسا جو حق نہیں سن دے کافرہ وانگو اسا ہوئے مردے بنے پایا اپنے توحید دے جناح صاحب دی اہلیہ جی رتی جناح رتی کہتے پہ جی اتنے آ ساڈی اما جی چاہیے جی ان کی اما ہاں وہ اما ویکے تو بہن ہی ویک لو ادھر بہن ویکنی بھائی بابا چھپ پڑھایا ہے تو پھر امشیرہ ساڈی بہن بیٹھی یہ کندے نال پھسی کھڑی ہے تھلے انگریز ہے جی فوٹو ہے تھلے نیولی واڈیا یہ امریکہ دا انگریز ہے آ تھلے ویکے جی چوڑا یہ انگریز بیٹھا جی اتنے ساڈی بہن بیٹھی لکھ دی لعنت سانو صدیق اکبر تے بھوکدا پیا ہے اینو ماں بہن بنائی کھڑا سیدنا معاویہ تے بکواس پئی ہوندی ہے ایڈے وڈے کتے جڑے نو قوم دے قائد وی ہن تے سارا کچھ ہے پھر امیر معاویہ نال جنگ کیڑی شے دی ہو میں پوچھنا انہاں سوراں دی میں قسم و ذات دی کر کے آنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے سیدنا معاویہ سرکار دے در دے کتیاں دے سوراں دی خاک بھی انہاں سوراں نالوں افضل ہے. سیانے آندے نے اپنا شیشہ نہیں ویکھیا, اپنا شیشہ ویکھے تے بندہ پتہ لگے. ایک بندہ گٹر چ پیا, گٹر تے گند چ لبڑ کے ٹٹی چھٹاکی ناساں چ پئی ہے تے باہر نکلیا, تے اگلے نو آکھے یار پسینے دی بہت تیرے کپڑیاں چ آوندی ہے تے شرم نہیں آنی چاہیے؟ یہ ٹٹیاں چ لبڑے جنہاں دے قائد ہون, یہ ٹٹیاں تے گند دی لبڑی قوم سیدنا معاویہ نو بھوکے. ساڈا مسٹر قائد اسے اپنی دھی نو جیڑی اج امریکہ دے وچ چوڑے نال زنا پہ کراندی ہے, کیونکہ نکاح تے ہو نہیں سکدا چوڑے نال, مسلمان عورت نہیں نکاح کر سکدا, اے جیڑی زنا کراندی پئی ہے اپنے باپ دے نال, ہر اتوار نو لندن دے اندر سینما دے وچ فلم ویکھن جاندی سی. کتاب پڑھ کے ویکھو, ان تے کسے ہاتھ نہیں لایا. کیوں؟ اتھے ہاتھ لاؤن نال بڑا کچھ لگ جانا. مولیاں دے خلاف تے ایویں گلاں کرنیاں ختم دیاں تے فلان دیاں تے صحابہ کراں, اے سوکھا سی, ادھر اوکھا سی, یہ سی جنگ, یہ تے جنگ سی. لیکن الحمدللہ ناچیز چشتی نو کسے دی پرواہ کوئی نہ, مینو اس لومبڑ دی پرواہ ہے نہ اس لومبڑا دے منن والے دی پرواہ ہے, مینو صرف اللہ رسول دی پرواہ ہے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ, توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن موضوع دی گل کراں, ہوں تو تسان ہوں بابا ہوں تا پتر بناونا بھی گوارا نہیں کرنا. بابا نے جیتے رہا, تا پتر بناونا بھی گوارا نہیں کرنا. اللہ تعالی دے فضل نال حقیقت کھل گئی. میں ہوں ایک گل سیدنا موضوع دے حوالے نال, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی انہاں نے مولا علی مشکل کشا دی تعریف دے اندر کیتی, پھر ایک گل سیدنا معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی کراں گا, جنہاں نو سرحد آکھیا جاندہ ہے. سرحد اے بغض تے حب دی, حب صحابہ تے بغض صحابہ دی سرحد دے, جڑا اس نال بغض رکھے گا توڑ تک بغض رکھتا جائے. صدیق اکبر تے پہنچے گا, صدیق اکبر تے پہنچیا رسول کریم, تے رسول کریم تو جبریل, جبریل امین تو رب العالمین نال بغض رکھ سکتا ہے. اتھے ونڈ تے تقسیم نہیں, اتھے جدائی نہیں. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب, امام ابن عماد حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چون جلداں دی کتاب, انہوں نے لکھیا ہے یہ سرحد صحابہ ہے, حب اور بغض دی سرحد نے. جیڑا انہاں نال محبت رکھے گا نبی دا صحابی سمجھ کے, وہ سارے صحابہ نال پیار رکھدا جائے گا. انہاں دی بھی گل سنانا, سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. پہلی گل جیڑی میں سنانی ہے سیدنا فاروق اعظم دی, وہ تے ہے امام محدث دارا قطنی رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب دے حوالے نال. تھوڑے واسطے آسان جی کتاب دس دینا, السواعق المفرقہ امام ابن حجر حتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی, اس دے اندر ہے. تے سیدنا معاویہ سرکار دی جیڑی گل ہے نا, وہ سناواں گا. فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ دی، امام بخاری دے استاد فضائل الصحابہ ال امام احمد بن حنبل، دو جلدہ اچ میرے کول ہے، ایتھے پاکستان اچ نہیں ملدی تے باہروں منگائیے میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو مولا علی سرکار دی تعظیم محبت دی گل اپنے زبان مبارک نال کی فرمائیے؟ اخرج اذنہ جاء اعرابیان یختصمان فاذن لعلی فی القضاء بینہما فقضا فقال احدہما هذا یقضی بینہما بیننا فوسب الیہ عمر واخذ بتلبیبہ وقال ویحک ما تدری من هذا هذا مولاک ومولا کل مومن ومن لم یکن مولاہ فلیس بمومن۔ دو دیہاتی لوگ عربی بدوی جنگل دے رہن والے عربی جھگڑا کر بیٹھے نے، فیصلہ کرانا استے حضرت سیدنا فاروق اعظم دے کول آئے۔ فاروق اعظم سرکار نے فیصلہ کرنا استے حضرت مولا علی سرکار نو حکم فرمایا، تسا اینا دوما بندیاں دا فیصلہ فرماو۔ اونا دو بندیاں دے وچو ایک بولیا، وے ہادا یقضی بیننا، یا اینے ساڈا فیصلہ کرنا ہے نہیں، جو واقف سن آپ دی حقیقت حال تو، جنگل چ رہن والے سن۔ ایک بولیا آندا کہ اینے ساڈا فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے سن، اٹھے چھال مار کے اوندا گریبان نپیا، ایتھو نپ کے فرماندے نے وایا کما تدری، ہے افسوس تینو پتہ نہیں ہے کون ہے، ہادا مولا کا و مولا کل مومن، اے تیرا وی مولا ہے، ہر مومن دا مولا ہے، تے جے دا اے مومن نہیں او جے دا اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں۔ جو ہے رمضان نال بولو سبحان اللہ۔ کنا وچ وٹھ پان نو پھر دی دنیا، آپ فرماندے نے خبردار تینو پتہ نہیں ہے کون ہے، ہادا مولا کا، اے تیرا مولا ہے، وا مولا کل مومن، اور ہر مومن دا مولا ہے، وَمَن لَمْ يَكُن مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، جس دے اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں۔ اے دا مطلب پاک عمر بن خطاب نے اپنا وی مولا علی پاک نو سمجھیا وے، دوسرے نو وی سبق پڑھایا، خبردار پاک علی نو اپنا مولا ہی سمجھیا جے، نہیں تے مومن نہیں رہن لگے۔ ذرا مزے نال بولو سبحان اللہ۔ اور سجنا جڑے اج دے ملنگ ہیں، بھنگ گھوٹن والی برادری، جنہاں نو اپنے پیچھے دھون دا پتہ نہیں، انہاں دے سامنے مولا علی دے خلاف گلاں ہون وی صحیح، ملا تقریراں وی کرن، تے سن دے رہندے نے، ایتھے عمر بن خطاب سن جڑے اٹھ کے گریبان نپ لیا ہے۔ بیمان نو شرم نہیں ہوندی، جڑا سندا پیا ہے خلاف اے محبے، جڑا سن ایک گل ہوئیے کہ کیا فیصلہ کرے گا، بس اینی گل پچھو جنہیں گریبان نپ لیا وہ دشمن ہے۔ قلم جو دشمن دے ہاتھ ہوئے تو دشمن دی جیویں مرضی تصویر چ بنا لے، توجہ نہیں فرمائی نے، دشمن دے ہاتھ قلم ہوئے تو سونے نو کوڑا چ بنان، ہوئی دے فوٹو بناونی، ناک لمبا چکرے، جی میں مردی چکرے، جنہ مردی سونا ہوئے انہوں جو مردی کھوڑا کر کے بکھاوے، ہوئے تے دشمن نہ مراد دین دے تے نبی پاک دے صحابہ دے تے کیوں نہ جویں مرضی شکلاں پہ بنان انہاں دیاں جے حقیقی رخ ویکھے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا تے ان دے حسین جمیل نے اپنی سیرت دے لحاظ نال کوئی مائی دلال انگلی نہیں اٹھا سکدا اور سنو اے مولا علی نو مشکل کشادہ لقب ہی عمر بن خطاب دیتا اے جڑے حب علی دے دعوے دار نے انہاں نو آکھو ذرا کڈ کے دکھاؤ کنے لقب کنے دیتا ہے آخر ایڈا جو نام مبارک پوری دنیا تے مقبول ہویا ہے بندے مندے دے منہ وچوں مولا مشکل کشا مولا مشکل کشا ایڈا جو لفظ مولا اس واسطے ہر بندے دے منہ تے آیا ہے جو رسول کریم نے فرمایا مولا دا لقب سونے دیتا تو مقبول عام ہو گیا تو مشکل کشا دا لقب کہیں دیتا ایڈا مقبول ہویا کیویں میں یہ سونے فاروق کے اعظم نے دیتا انہوں روایت سنو عام مشہور کتاباں دی روایت مشہور روایت وچوں یہ مشہور روایت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من محدثات اے اللہ میں اس مشکل مصیبت تو تیری پناہ لینا وہاں جس مشکل مصیبت دے اندر حل کرن والا علی نہ ہوئے یہ کدو آپ نے فرمایا ایک مائی عورت بدکاری کیتی بچہ ناجائز حمل دا اس دے پیٹ وچ شریعت دے مطابق ثبوت تو بعد مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اینو سنسار کیتا جائے مولا علی نے فرمایا مجرم ماں جڑا وچ بال ہے ایندا کی جرم ہے اے جمے اس تو بعد ماں سنسار ہوئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس مشکل میں حل کرنے والا علی نہ ہو لولا علی لہلک عمر اے وی آپ نے اس سے موقع دے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا نے فرمایا مجرم ماں جڑا وچ بال ہے ایندا کی جرم ہے اے جمے اس تو بعد ماں سنسار ہوئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں اس مشکل سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس مشکل میں حل کرنے والا علی نہ ہو لولا علی لہلک عمر اے وی آپ نے اس سے موقع دے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا اتھوں جو پیا لقب مشکل کشادہ یہ شیعہ دے منہ تے وی آیا کھڑا ہے تے سنیاں دے منہ تے وی آیا کھڑا ہے شیعہ نو اے لقب آگ لینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ مخالف دے والوں آیا یہ حق ہی ساڈا ہے کیونکہ ساڈے فاروق اعظم دی طرفوں آیا سمجھ آئی کہ نہیں آئے اچھا ہن تہانوں سنانا فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دے حوالے نال السوائق محرکہ دے وچوں سیدنا معاویہ سرکار دی گل جیڑی آپ نے شان سیدنا مولا علی مشکل کشاد دفاع کیتی توجہ نال بولو سبحان اللہ اخراج احمد رجلا سال معاویتا مسالت فقال اسأل عنها علی فهو اعلم فقال یا امیر المومنین جواب کا فیہا احب الی من جواب علی قال بیس ما قلت لقد کرہت رجلن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہ بالعلم عزا ولقد قال له انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. سیدنا معاویہ سرکار دے کول ایک شخص آئے کوئی مسئلہ پوچھن واسطے. آپ فرما نے علی تو پوچھ, وہ ساڈے تو وڈا عالم ہے. اس علعنہا علی فہو اعلم, علی تو پوچھو ساڈے تو وڈے عالم نے. فقال یا امیر المومنین, وہ شخص عرض کردا ہے حضرت معاویہ نو, اے امیر المومنین تیرا جواب مینو اس دے جواب نالوں بہتا پسند ہے. حضرت سیدنا معاویہ فرماندے نے بے سما قلتا, بڑی بری گل کیتی ہے. پتا جے کس امام دے حوالے نال میں گل کر رہا ہوں, کس امام دی کتاب وچ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. او مرد حق کے جڑا دس لاکھ حدیثاں دا زبانی حافظ ہے, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے مشائخ وچ نے, اساتذہ وچ نے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ او شریعت دا امام ہے جن دا چوتھا نمبر ہے شریعت دا امام. شریعت دا پہلا امام امام اعظم ابو حنیفہ. اسا حنفیاں امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد. دوسرا نمبر سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہاں دے مقلدین مالکی اقوام. تیسرا نمبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ. چوتھا نمبر امام احمد, انہاں دے منن والے آپ نو حنبلی اقوام دے. توجہ نہیں فرمائی لیکن نام دے فقہ دا اختلاف ہے, حقیقت دا اختلاف نہیں. حقیقت چ چارے ایک نے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غوث پاک دا امام ہے. جان دے غوث پاک پیر یارویں والا کردا ہے, وہ انہاں دے مقلد ہیں, انہاں دے مذہب دے آپ فتوا دیندے ہوندے سن. غوث پاک ساڈا امام ہے, ساڈا پیشوا ہے, ساڈا پیر ہے. اسا نام لینے تے ٹھر جانے. پیر بہو سلسلہ قادری موسیٰ پاک شہید, یہ سارے کنا دن غوث پاک دے منن والے, غوث پاک دے سلسلے دے کر. یہ فقیر پیر بہو سرکار اس غوث پاک دی بارگاہ وچ نظرانہ ان پیش کردہ ہے, فریاد کردہ ہیں تو آڈل زوک تازہ کرن دی خاطر پیر باہو دا ایک شیر چا سنانا. سنا چھوڑا اندرا مدے نال بولو سبحان اللہ. پیر باہو فرماندہ ہے سین سن فریاد پیران سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کان دھر کے میرا بیڑا اڑے جائی او وچ کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے پیر جلالی او محبوب سبحانی ساڈی خبر لیو جھٹ کر کے بول سنگیا سبحان اللہ رستہ ہے رب دے فقیراں والا یو راہ چھڈیا تے برباد ہویا وا سنگیا صدکے جاواں پیر باہو جنہاں نو اپنا مرشد مننے او پیر غوث پاک ای پیر غوث پاک جنہوں اپنا امام مننے او امام احمد بن حنبل ٹھیک ہے توجہ نال توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سیدنا امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایڈا شریعت دا پاک امام 1,000,000 حدیثاں دا زبانی حافظ جڑی گل پیا کردا ہے روایت نقل پیا کردا ہے کڈی مضبوط تے پکی ہونی آپ فرماندے نے حضرت معاویہ فرماندے نے بے سما قلتا بڑی بری گل کیتی ہے او پیا آکھدا ہے تیرا جواب علی دے جواب نالو مینوں بہتا پسند ہے آپ فرماندے نے گل بڑی بری کیتی ہے بڑا بھڑا بولیا ہے کیا مطلب مول حضرت سیدنا معاویہ سرکار دا عقیدہ سی اے ہوئی ایمان سی علی لکھا معاویہ ہون علی دی شان نو نہیں پہنچ سکدے ورنہ اس گل نو برے آکھن دا کی تعلق ہے یعنی انہاں سوچیا حضرت معاویہ سرکار نے جڑی گل کیتی انہاں اے دسیا کہ ایدے اندر اے گل ہونی کہ میں علی نالو افضل ہاں تاں میری گل اینو زیادہ پسند ہے لیکن وہ صحابہ سن لا یخافون اللوم تلائم انہاں دی اللہ تعالی شان دسدا ہے کہ کسے ملامت تے مینے مارن والے تے ملامت کرن والے دی ملامت دا ڈر خوف نہیں رکھدے انہاں بلا جھجک بلا ملامت دا خوف تے بلا جناب جی کسے ہاں جی لحاظ دے انہاں صاف کہہ دیتا انہاں فرمایا بڑا بھڑا بولے ہیں کی مطلب کہ غلط عقیدہ تیرا کہ میں افضل ہاں علی افضل ہے اگے کی فرمایا فرمایا لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہ بالعلم عزا فرمایا تو ایسے بندے نو ناپسند کیتا ہی جنو رسول کریم علم دے نال عزت بخش دے ہوندے سن او نبی پاک نے جو فرمایا تھی اقداکم علی تساں ساریاں دے وچوں فیصلے دے اندر وڈا علم رکھن والا علی اے انا مدینۃ العلم و علی الباب ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ جھوٹیاں روایتاں او بیان کرن جنہاں کول سچیاں نہ ہو ساڈے کول سچیاں ہی بتھیری ہیں اساں جھوٹ والے پاس ضرور جانا ہے کی خیال ہے بھائی جھوٹیاں او بیان کرن جنہاں کول سچ دا مواد کوئی نہیں ساڈے کول تے مواد ہی سچ دا ہے جھوٹ دا ہے کوئی نہیں یہ آواز آئی تے ادھروں آئی تے ادھروں آئی تے کوئی پتہ نہیں کیندی آئی یہ آوازاں تے مذہب نہیں ساڈا بنیا ساڈا مذہب بنیا وہی نہ آواز آئی تو فلان آئی پتہ نہیں کیندی آئی کھوتے دی آئی کیڑی بلان دی آئی یہ کی ہے جڑا مردی جوڑ لوے آواز نو ہن میں آکھاں جویں او ایک اج کل جماعتاں اٹھیاں پھردیاں نا کوئی تھکڑیاں والیاں وہ تھگڑیاں نو آندے نے بس جن دے سر تے فلانی تھگڑی او فلانا جما فلانا جڑے جن دے فلانے تھگڑی او فلانا اے تھگڑیاں نال دین بنائی پھردے او تریاں نو اتنا پتہ نہیں اسلام دا تھگڑی نال کوئی تعلق نہیں اسلام تے احکام شریعت دا نام مجموعہ ہے احکام رسالت خیر وہ اج کل پھر جنہاں جھوٹیاں کول دلیل نہ ہوئے وہ خواب بیان کر جنہاں کول قرآن حدیث دی گل نہ ہوئے وہ پھر آندے نے جی فلانے ساڈے خواب دیکھے نبی پاک نے انج فرمایا ہے کہ تہاڈا بالکل سچا ہے وہ ایویں دا ہے کون جنوں مینوں اللہ دے فضل نال ساڈے کول قرآن حدیث ہے سچ سانوں ایک دن وی خواب بناون دی لوڑ پئی نہیں میں جدو بیان کرنا ہے میں قرآن حدیث اگے کھول دینی ہے میرے خواب وچ غلطی ہو سکتی ہے قرآن حدیث وچ تے نہیں ہو سکتی من کو لوڑ نہیں سانو خواباں دے سناون دی ہن میرے بھائی صاحب نے چھوٹے تے انہاں نو کیویں دا کہن لگا کہ جی ساڈے بندے نے خواب ویکھیے فلاں نے اللہ دے ولی آکھیا ہے تھوڑا جڑا ہے لیڈر ہے نا رہبر ہے امیر ہے یہ بالکل غوث زمانے دا وہ میرے بھرا آکھیا کہ اس ولی مینوں ہی خواب وچ ایک گل کیتی اس آکھیا وہ کیڑی انہاں آکھیا ہے اس ولی مینوں آکھیا ہے پکا جھوٹا کذاب ہے بےمان ہے وہ ہن منہ ویکھ میرے بھرا دا میرا بھرا آندا ہے جویں تو گھڑے آئی اویں میں گھڑیا پریشان کیوں ہونا ہے مرو کسے پاسے خواباں دی لوڑ نہیں یہ جھوٹیاں دا مذہب ساڈے بزرگاں نے دین لکھیا کہ ساڈی شریعت تے کشف دلیل نہیں اللہ دے ولی دا کشف دلیل نہیں دلیل قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس جڑا قرآن دے وچوں امام مجتہد دا ہے ساڈی شریعت اور عقیدے دے اندر تے پھر قیاس بھی نہیں چل سکدا جیڑا قیاس دلیل آکھیا گیا ہے قیاس دلیل آکھیا گیا ہے او فروئی مسئلے فقہ دے حرام حلال دے مسئلیاں وچ آکھیا گیا ہے عقیدے وچ تے قیاس بھی دلیل نہیں عقیدہ صرف قرآن اور سنت اور اجماع امت دے نال بندا ہے کیونکہ اجماع امت قرآن سنت آنگو قطعی شے وے یقینی شے وے یاد رکھنا میری گل ایک قیاس تو عقیدہ بنانا منافقاں دا کام میری گل یاد رکھنا نبی پاک سرکار دی اونٹنی مبارک گم ہو گئی سیرت دی مشہور کتاباں سبل الہدا و رشاد سیرت ابن شام وغیرہ دے اندر اونٹنی مبارک گم ہو گئی سرکار نے فرمایا میری اونٹنی تلاش کرو گل سمجھا جی منافقاں نے اس تو قیاس کیتا کہ جے اینوں پتہ ہوندا علم ہوندا اندے کول غیب والا تے اونٹنی نہ لب پیندی کہ دس نہ چھڈدا فلانی تھاں تے قیاس تو عقیدہ بنایا منافقاں نے نبی پاک سرکار نے فرمایا کیا حال ہوئے گا انہوں دا جڑے میرے علم اتان کر دیں فرمایا جاؤ میری اونٹنی دی مہار فلانی تھا تے درخت نال اڑی کھڑی لائے وہ جڑے لانتی قیاس نال نبی پاک دے علم دے اتے اعتراض کیتی بیٹھے سن ہن منہ ویندے رہ گئے بھئی یہ کی بنے اللہ دا بندہ عقیدہ ایمان جڑے نو قیاس نال نہیں بن دے ہن انہوں دا حق بندا سی کہ وہ آکھ دے صحابہ کرام آنگو جویں صحابہ ہن قیاس والے نہیں سن وہ سمجھی بیٹھے سن سونا جڑا فرماندا ہے لب آؤ ساڈا کام ہے اسا لب آئیے اسا اے نہیں نتیجہ کرنا کہ نبی نو پتہ نہیں سی کیا پتہ کی راز ہے مصطفیٰ دا سمجھ نہیں جی لگی قیاس تو عقیدہ منافق بناندا ہے عقیدہ بنے گا نص قرآنی نص حدیث اور اجماع امت اجماع امت تاں کہ نبی سونے نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری ساری امت گمراہی تے متفق نہ ہو سکے. ہاں امت من حیث الامت انج معصوم نے، انج معصوم امت من حیث الامت انج معصوم ہے جویں نبی معصوم. نقطہ میرا سمجھیا جی، مت ہر بندے نو معصوم آکی بیٹھے ہو. امت من حیث الامت، رسول کریم دی ساری امت اج اے گمراہی تے کٹھی نہ ہو سی. اکثریت گمراہ ہو سکتی ہے لیکن حق والے میرے علی وانگوں آلہ حضرت گولڑی وانگوں ضرور ہندے رہن گے. او بھاویں ایک بھی ایک پاسے ہو کھلوتا. یاد رکھنا سواد اعظم آندے حق نو نے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ باہر صورت گل لمبی کی کرا. اسے سیدنا امام احمد بن حنبل سرکار نے روایت نقل فرمائی کہ سیدنا آواز نہیں ہے وہ تواڈے علاقے بھی ہن تو بریلویاں چ بھی آواز پہ چل رہی کیونکہ علم ہو گیا. علم ریا کوئی نہیں، کیسٹی مقرر نے سنیاں سنائیاں ہوا وچ ڈانگا نے کافر قریشی وانگو. او اپنا جعفر قریشی. اچھا اچھا اتھوں گئے فاڑی لاکھے دائے جعفر قریشی جان دیو بھائی. اسے طرح دے قاسم ڈھڈی جعفر قریشی ربانی فلان ہونی یہ رہ گئے نے اس قوم دے. شبیر شاہ فلان ہے ہون تے انہاں دے خلاف گل چا کرو تے لوگ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے تو ایڈے وٹے زمانے دے امام دے خلاف پہ بول. سبحان اللہ. یعنی یہ قوم دی بیچاریاں دی عقل تے شعور ایتھے پہنچ گئی ہے مبارک اس قوم دی کہ انہاں دے ہن امام اہل ستھن اے ہوئی نے. کدی امام اہل سنت سن امام احمد رضا جیسے، ہن امام اہل سنت نے بابا اگو اہل سن. مینوں ایک کہن لگا یار چشتی اکھے اے جڑی نور جہاں ہے تے 27ویں نو مری تے لوگ کوی آندے نے سارے آندے نے او تے جنتی. میں کہ جی وہ آپ اصل اونوں جنتی نہیں پیا کہندے، وہ آپ نو پیا کہندے. کیوں کہ میں کہا وہ یہ حقیقت اج پیس آخ دینا اساں جنتی ہیں. کیوں کہ میں کہا انہوں نے پتا ہے جی سناون والی دوزخ گئی تو سنان والے تو سارے گئے. لہذا سناون والی نو جنت واڑو. مڑ ساڈی جنت پکی ہاں، ورنہ کیڑی شے نہ کول کیڑی وئی آئی ہے جن نال فیصلہ کیتی بیٹھے نو جنتی. اسی طرح جدوں قوم تھلے بےمان بنی ہے انہاں نے بےماناں نو امام اہل سنت بنایا ہے. بھئی او امام بنن گے تے موڑا سا بھی سننی رہاں گے. مگر انج دے بوشڑے جڑے نا اینج دے بوشڑے امام اہل سنت تے دور دی گل اے. اینج دے بوشڑے جنہاں دیاں رنا ایتھو تک کٹاں کر کے تے بازار لندن وچ پھردیاں ہون انہاں نو امام اہل سنت انہاں تو وڈ وڈ بندہ سٹے کتے جانور دے کے سٹے جنہاں دیاں رنا وچ پردیا جیدا نہیں ایڈا دلا امام اہل سنت قوم دے پیچھے پے مر گئی ختم. قوم وچ غیرت کتھوں رہنی اے وے جھلیا. ساڈا امام اہل سنت او سکدا جے دے فکر تے عقیدے تے کردار تے عمل تے روئے زمین دا بندہ انگلی نہ اٹھا سکے او امام اہل. میں اگلے دن گل کی مینو ایک کہن لگا میں فلاں ملتان دے فلاں پیر دا مرید ہاں میں کہ انہاں دے گھر پردہ ہے کہ کوئی نہ میں کہ تیرے گھر چ کے ہے میں کہ مرید تو ہے کہ ہوے وہ نہ مراد بے وقوف جو رہ پردہ مرید دے گھر دا ہے پیر دیاں ننگیاں لگیاں پھر دیاں تے مرید اے ویال ہن حق تے بندا سی کہ او پیر اس مرید دا مرید ہوندا تے آندا پیرا تو دل ہے تے آ میں تینوں نبی دا راہ دساں کیونکہ مرشد آندے نے مصطفیٰ دا راہ دسن والے تے مصطفیٰ دا راہ غیرت دا ہے میں اگلے دن فتاوی حبیب الفتاوی حبیب الفتاوی کتاب انڈیا دی حبیب الفتاوی کتاب پڑھ رہا سن ہندوستان وہ کافران دے تھلے سن وہ کافران تو چکنے رہنے تو سا منافقان دے تھلے سو منافقہ تو وسا کھاتا ہے اعتماد کیتا ہے اسلام ہے اسلام لیا پلان کر اونا تو آن ایتھے بیمان چا کیتا ہے وہ جڑے چکنے سن دشمن تو وہ اپنا دین ایمان بچائی بیٹھے ایسے لے صحیح فتوے وہ تو آ رہنے یہ تو نہیں ہوں گے میں قسمیہ تو آن پہ تہاڈی ایتھے رویت حرام کمیٹی ہلال کمیٹی جنوان ہے کہ نہیں اور اتھوں دے تمام ہندوستان دے جید علماء کرام دے فتوین میرے کول موجود ہیں انہاں آکھیا حرام ہے رویت حرام کمیٹی اس طرح دی اور اس طرح دے جناب مطلب اعلانات دے اتے عید کرنی حرام ہے اور فتاوہ اجملیہ اچ مفتی اجمل صاحب ہندوستان دے انہاں نے تے 15 شری غلطیاں کڈیاں رویت حرام کمیٹی والے 15 شریعت شری غلطیاں ہاں 15 شری غلطیاں صرف کیوں جو چکنے رہے انہوں نے پتہ ہے کہ کافر نے خطری نے ایسا انہوں نے گل نہیں منی عوام الناس بھی ہوتے علماء دے پیچھے ہیں مسلمان جڑے ہیں انہوں نے منی دی ہو چل ایتھو آلے عوام بھی مرے پہن تو ملہ بھی مرے سچی گل ہی نہیں کر میں گل کیڑی کر رہا تھا سر حبیب الفتاوی اس وچ لکھیا ہے پوچھا گیا حضور دسو بھی جس مولوی دے گھر دے اندر غیر بندے آندے جاندے ہون اس دی بڈھی نال بیٹھ کے گفتگو کردے ہون آندے جاندے ہون تے وہ بھاویں گھر وچ موجود ہووے بھاویں نہ ہووے تاں وی آ جاندے نے تے بڈھی نال بیٹھ جاندے نے گلاں باتاں کردے نے پردہ نہیں کردی اودی بڈھی انج دے امام دے پیچھے نماز جائز ہے انہاں فرمایا کہ جس امام دا ایسا فیل کردار ہے او دیوس ہے اس نو امام بنانا گناہ ہے اس دے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے اور اس دے پیچھے جیڑی نماز پڑھیے اس نو دوبارہ لوٹانا واجب ہے ہن جنہاں دیاں سکول اپنے کھولی کھڑیاں ماسٹراں نال گپاں لاندیاں پیر ہوڑی اوتھے بیٹھے نے دفتر چ آ رہی ہے جا رہی ہے لندن جا رہی ہے آ رہی ہے ننگیاں دے ملک چ کٹاں کری پھردی ہے ڈولے کڈی پھردی ہے انج دے سور ہون پیر تے انہاں دے ہون امام واہ بھائی واہ سڑکے سڑکے دلہ دے مسلے دا امام نہیں بن سکدا نبی پاک دی امت دا امام کتھوں بنے گا او مرو ساڈی غیرت سب تو وڈا زیور ہے او مرو جڑی ساڈے چ نکل گئی او قسم خدا دی کر کے آنا غیرت نہ ہوئے تے ایویں سمجھ مٹی دا پہاڑ ہے تے ایک غیرت ہووی نا انج سمجھ جویں سونے دا پہاڑ ہے ساڈے کلندر اقبال ایویں تے نہیں سی آکی اقبال فرماندا ہے ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر انگریز اپنے پتر نو پیاکھ رہے منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر ساری روئے زمین تے حکومت دے خواب ویندا رہی تے ہوئی سوچدا رہی منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو جیڑا مسلمان تیرے اگے آکڑ دے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر یہ دی غیرت نو اپنی انگریزی تعلیم دے تیزاب چسا یہ دلہ بن جاوے گا بھاوے پیرے بھاوے ملائے بھاوے جیڑا مردی ہے پھر جدھر چابی پھیریں گا ادھر ہی جاوے گا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر ایک تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر انگریز سور آدھا وہ جڑی ساری تعلیم ہے یہ اثر ڈئی تیزاب نالوں ہی بات دئی اکسیر ہاں جی تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب اکسیر نالوں بھی بڑا اثر رکھ دی سونے دا ہمالا سونے دا ہمالا ہمالا پہاڑ سونے دا پہاڑ بھی مسلمان جو ہوئے گا کی مطلب غیرت ایمان دا پہاڑ جو ہوئے گا ساڈی تعلیم چو نکلے گا مٹی دا ڈھیر بن جاوے گا ماسا بھی غیرت ایمان نہیں چھڈاں گے وہ سجنا تا کر کے جڑے تلے ہون او قوم دے امام کی او تے مقتدی نہیں بن سکدے مقتدی نہیں بن سکدے ساڈا امام اوہی ہوئے گا جدے اندر فاروق اعظم تے مولا علی والی غیرت ہوے گی ترا توجہ نال بول سبحان اللہ یارو میں لڑ نہیں سکدا حکومتاں نال میں جھگڑا نہیں کر سکتا لیکن اپنی جان تے کھیڈ کے تانوں سچ دس اسا ایو کر سکنے آ کہ تواڈے تو غفلت دے پردے ہٹا کے تے اسا حق تانوں وکھا چڑی اسا صرف اینا میں کوئی اسلحہ نہیں میرے کول کوئی نفری نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی تنظیم نہیں میں صرف کلا اپنے بزرگاں دی زیر تربیت رہ کے تے منبر تے بیٹھ کے تان سنا سکنا وا سنا رہا وا مینو اس چیز دی پرواہ نہیں میرے نال کی بننا ہے مینو صرف اس چیز دی پرواہ ہے کہ میں تواڈے نال نبی پاک سرکار دا دین بیان کر کے کی کرنا ہے سگا تواڈی قسمت دے تسی دل وچ بساؤ یا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ نا چیز دی گل دا توڑ کوئی نہیں پیش کر دے سرکار دے سلسلے تو فیض پایا بلکہ پیر باہو سرکار دی قبر شریف تو فیض بندے پایا خواجہ نور محمد کلاچوی سروری کلاچی علاقہ ہے ڈیرا اسماعیل خان اتھوں دے رہن والے سن سکول پڑھدے سن تے اللہ تعالی ادھروں انہاں نوں کڈیا تو پیر باہو دے دربار تے جا بیٹھے سن 60-59 چ انہاں دا وصال ہے سن 60-59 چ انہاں دا وصال ہے انہاں ایک کتاب لکھی ہے عرفان راتی میں اس دی پہلی جلد دا مطالعہ کردا رہا او ہو ہو ہو جیڑا اس بندے سائنس تے سکول دے خلاف لکھ چھڈیا ہے او فیض جو پیر باہو دا سی او فرماندے نے آکھے آ سکول کالج جڑے نا اے مان وی بچڑ خانے جان گے جتھے جانور لیکن ایک ظاہری بچڑ خانے جانوراں تے چھری پھری مر گیا پتہ لگیا چھری پھر گئی لیکن وہ فرماندے یہ مانوی بچڑ خانے اتھے مسلمانہ دی اولاد زبا ہندی لیکن پتہ نہیں لگتا خون نہیں نکلتا ایمان نکلتا خون نہیں نکلتا غیرت نکلتی وہ پڑھ کے دیکھو میں تو آدھے نا چشتی اج نواں 59 تے 60 چ انہاں دا وصال ہے انہاں نوں میں دکھایا میری 69 دی پیدائش ہے انہاں دا 60 59 چ وصال ہے انہوں میں سکھایا وہ سجنوں میں قسمیہ پیانا تو سا اللہ دے ولی ویکھو ولی ہومن اولیاء اللہ ہومن جو سارے یہودیت دے ایک نمبر دشمن نہ ہومن تو بڑا سکول دے ایک نمبر مخالف نہ ہومن پھر آوے گا مزید جی اے پھر سننا ہے انہاں اولیاء اللہ دے بیانات تو میرا موضوع ہے انگریزی تعلیم علماء و مشائخ کی نظر میں یہ دیاں کوئی 7-8 قسطاں میں لا چکیا ہے ایک قسط لگن والی حال ہے جس تے کئی بزرگان دین حال رہ گئے ہیں وہ تتنیمن میں انشاءاللہ ولذی لاواں گا قسطاں اوتے پیاں بار صورت ساڈا مذہب قرآن نال حدیث نال سنت نال قرآن و سنت نال اچھا ہے تے ایک نقطہ سمجھانا اہل حدیث کوئی بن دین انہاں بے وقوفن پتہ نہیں اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا اہل سنت مذہب ہو سکتا ہے کیوں جو حدیث جیڑی ہے نا ہر حدیث تے عمل کرنا جائز ہی نہیں ہاں جی کیوں کئی حدیثاں ایسی ہیں جیڑیاں نبی پاک دیاں خود خصوصیات دیاں حدیث مبارکہ وچ آیا ہے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے 9 بیک وقت 9 ازواج مطہرات گھر والیاں رکھیاں نا آپ دے حرم پاک ایسا یہ حدیث پڑھ کے کوئی عمل کر سکتا ہے سونے نبی سرور دے کول ایک شخص آیا حضور عرض کردا یا رسول اللہ میں روزے دی حالت وچ ہم بستری کیتی ہے اپنی گھر والی نال وہ بھی روزے دار سی میں ہلاک ہو جاتا ہلاک کیتا ہے کہ کرا سرکار نے فرمایا ایک غلام آزاد کر وہ سرد کیتی یا رسول اللہ میں اپنی گردن تو سوا کسے دا مالک نہیں سرکار نے فرمایا پھر 2 مہینے روزے رکھ وہ سرد کیتی حضور میں ایک رکھیا تے یہ حال ہویا سرکار نے فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھوا حضور میرے نال دا مسکین ہی کوئی نہیں میرے کول تے گھر شے کو نہیں آپ مسکرا گئے تو فرمایا بیٹھ گیا بخاری شریف دی حدیث اتنے چ ایک شخص سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر ٹوکرا کھجوراں دا پیش کردا ہے سرکار فرماندے نے اٹھ تے مدینے دیاں ایتھے جڑے بیٹھے نے بندے مت انہاں نو غریباں نو مسکیناں نو ونڈ دے تیرا کفارہ ادا ہو گیا وہ عرض کردا یا رسول اللہ مدینے دی وادی دے اندر میرے نال دا مسکین کوئی نہیں گھر میرا بکھا ہے حضور نے فرمایا مسکرا کے فرمایا اٹھ تو بھی کھا گھر دیاں نو کھوا کفارہ بھی ادا ہو گیا ہن جیڑا بے وقوف اے حدیث پڑھے وہ آکھے لے بھائی ایک ٹوکرا لو اپنے بالاں نو چا کھواؤ تے کفارہ کیوں ابے بخاری شریف ہے جو ہے خدا کا بندہ بزرگ ایویں فرمایا کہ عوام الناس واسطے قرآن حدیث ترجمے نال پڑھنا جائز نہیں کیوں انہاں نوں کی پتہ اے ناسخ ہے منسوخ ہے خصوصیت کی ہے کی نہیں ہے تے سجو پڑھن گے آکھن گے بالکل ساڈے تے ہی ہے انہاں دا حق بندا ہے جید صحیح العقیدہ اہل سنت دا جید حق گو حق پرست عالم دین لبھن تے اس تو فتویٰ پوچھن خود نہیں بلکہ خود نہیں پڑھ سکتے پڑھتی تھی اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر حدیثاں انج دیاں ہن جنہاں تے عمل نہیں ہو سکدا ساڈے واسطے لیکن اہل سنت مذہب ہے. کیوں؟ جو سنت انہوں آندے نے او طریقہ نبی پاک دا تے ان دے خلفاء دا جیڑا امت واسطے چلایا جاوے, قیامت تک واسطے امت واسطے جیڑا طریقہ رائج کیتا جاوے نبی دی طرفوں تے نبی دے خلفاء دی طرفوں, اس نو آندے نے سنت. تے جیڑا ساڈے لئی طریقہ نبی پاک چلا جان گے او ساڈے واسطے ضرور مذہب ہے. تو ایدہ مطلب ہے اہل حدیث مذہب, پہلو اہل حدیث انہاں نو آکھیا جاندہ سی جڑے محدثین ہوندے سن. محدثین دا مطلب ہے حدیث نو روایت کرنا لے. اہل حدیث جماعت ہوندی سی علماء دی ایک جڑیاں حدیثاں نقل کردے سن اگر روایت کردے سن. اہل حدیث او ہو سکدے نے کیوں جو انہاں روایت ہر حدیث نو کرنا ہے, لیکن اہل حدیث مذہب نہیں. مذہب جڑا ہے وہ اہل سنت ہے, کیونکہ چلنا صرف سنت رسول تے وے سنت خلفاء تے. تو ایویں سندا گیا حدیثاں دے اہل حدیث مذہب بڑا پڑدا استے الا انه لا نبی بعدی, مگر میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا. آجن فرمائے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے بھائی سن, بھائی توجہ نہیں فرمائی نے بے منزلت. ہن اس روایت دا راوی بھی حضرت سیدنا معاویہ نے, اور بھی صحابہ روایت کیتی تے حضرت معاویہ بھی روایت کیتی. او ایمان نال دسو اے جے انہاں وچ وت ہوندی تے ان دی فضیلت والی حدیث لکا جاندے کہ بیان کر دے. اے تے سنیا تساں سیدنا معاویہ سرکار دی زبانی شان مولا علی. ہن صرف ایک روایت پیش کر دینا مولا علی دی زبانی حضرت عمر تے صحابہ دی شان. ٹھیک ہے, ہن تے پھر وقت چاہیدا ہے. فضائل الصحابہ کتاب محدث امام دارا قطنی دی چند ورکیاں وچ, چند ورکیاں دی اینو آندے نے جز, کسے خاص موضوع دے اتے جس کتاب دے اندر احادیث جمع ہون اس نو محدثین دی اصطلاح وچ جز آکھیا جاندا ہے. جز فضائل صحابہ سیدنا امام دارا قطنی محدث دی. ایتھے شاید ہی تواڈے ملتان شریف وچ کسے کول ہوئے, بہرحال میں تے باہروں خاص جگہ تو حاصل کیتی. حضرت عمر دے بارے گل سنا دینا, باقی کیونکہ عمر پاک دا ہی زیادہ مسئلہ ہے تے انہاں دے بارے جے علی پاک فرما گئے تے مڑ ساریاں دے بارے سمجھ لیا. عن نبی اسحاق ان اهل نجران کلموا علی رضی اللہ تعالی عنہ فی اجلاء عمر رضی اللہ تعالی عنہ اياهم قالوا ردنا الى بلدنا فابا فقالوا ننشدك الله وشفاعتك لنا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال وقد كان شفاع لهم الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان عمر كان رشید الامر ولن نرد قضاء ان قضا به عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اہل نجران عیسائی سن, نجران دے رہن والے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں عرب دے جزیرے وچوں کڈ چھڈیا دی, تاں عرب دے جزیرے نوں حجاز مقدس آکھیا جاندا. مقدس خطہ تاں بنیا سی, اوتھے کافر نہیں سنندے. اہل نجران حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا دے کول آئے. مولا علی دا دور خلافت سی. آن کے عرض کردے نے سانو واپس اپنے علاقے نجران وچ جان دیو. عمر کڈیا سی او چلے گئے نے. سانو موڑ اپنے بستی اپنے بستی اپنے علاقیاں وچ جان دیو. حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا ان عمر کان رشید الامر. عمر ہدایت والا بندہ سی. ولن نرد قدان قدا بہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جڑا فیصلہ عمر کیتا ہوئے علی کدی نہیں توڑے گا. ساڈا پیر علی فرماندا ہے جیڑا فیصلہ عمر کیتا ہے لن نرد ہرگز رد نہیں کراں گا. ہرگز رد نہیں کراں گا. معلوم ہویا مولا علی دے نزدیک عمر پاک حق والے سن تے حق دے اتے سن. جی عمر حق والے نے پھر عمر نو منتخب کرن والے حضرت صدیق اکبر بھی حق والے. یہ سارا ٹولا ہی مڑ حق والے. سمجھ نہیں جی لگی. اسے کتاب جو ایک روایت دور سنا. عمر پاک جان لگے نے توجہ ہے مت کوئی سمجھو تکیہ تکیہ والے جی تکیہ وہ تکیہ کر دے سن ڈر دے سن ڈر دے مار خیر. ہن جدو حضرت عمر زخمی ہو کے دنیا تو جان لگے اس لیے تو ڈر نہیں سی. ہن تو انہوں اپنی جان دی. حضرت عمر زخمی ہوئے نے. آخری اوقات نے مولا علی سرکار دے صحابہ نو جمع فرمایا. حضرت عمر پوچھدے نے علی تے دوجے صحابہ نو پوچھدے نے یارو تسا میرے قتل وچ راضی ہو میرے دنیا تو جان تو راضی جے. مولا علی سرکار رو پئے. آپ فرماندے نے عمر کی آکھ دے جے ساڈی تے اے حسرت تے کاش تیری تھاں تے اسا مر جاندے. تیری آن دی سانو آ جاندی. تیری تھان تے اساں مر جاندے او چنگا سی پر تو زندہ رہندا. اور میں تانو شرعی حکم دساں کیونکہ جس کی خاطر میں بلایا مسئلہ پوچھا جاندا ہے کہ شیعاں دے نال نکاح جائز ہے سنی دا کہ نہیں. شیعہ ہیں دو قسم. ایک ہیں غالی. غالی دا مطلب اے وے کہ او پکے پیڑے تے ہا یعنی خلیز قسم دے شیعہ جڑے زکات دے منکر یا قرآن وچ وعدہ گھاٹا سمجھن یا سارے صحابہ دی تکفیر کرن اما سیدہ عائشہ پاک تے تہمت لاون حضور دی ازواج مطہرات تے نعوذ باللہ لانتاں کرن اس طرح دے شیعہ نال تے سنی عورت مرد دا نکاح ایویں سمجھو زنا ہے چٹا ہویا ہی نہیں. چٹا زنا ہویا ہی نہیں. دوسرے ہیں غالی تو علاوہ دوسرے ہیں او شیعہ تفضیلی جڑے فضیلت دین خاص مولا علی نو باقی صحابہ دوتے یا صرف پیٹ پھٹ انہ دے اگے زکاة دی گل کرو دے آکھن فرد ہے قرآن آکھن پورا ہے حضور دے صحابہ بابا مسلمان سن ساڈے عظیم لوگ سن. حضور دی ازواج مطہرات ہو جی پاک دامن سن سبحان اللہ انہاں کوئی شک نہ. لیکن وہ محرم دے دن اچ کٹ پھٹ لیندے نے اینو آندے نے سرکی دے وچ لڈے نال قطاریا اینو آندے نے نرم شیعہ اس نال نکاح جیویں اسلام دے مطابق ہوندا ہے جے کسے کر چھڈیا ہے نکاح ہو جانا ہے لیکن کرنا حرام ہے کبیرہ گناہ ہے اپنی دھی نو بد مذہباں نو دے کے تے ایویں سمجھ اینے اپنی دھی تے او دی نسل نو جہنم سٹدا ہے ہن سمجھ لگی اے جڑا میں فتوی دسنا پیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی دے فتاوی رضویہ دی تحقیق دا خلاصہ ہے لیکن عوام الناس جڑی ہے وہ کیونکہ غالی غیر غالی دا فرق نہیں جانتی میں تانوں صاف بیان دا جے کہ جس دھی بہن نو جمعے انہوں آخری وقت گھروں ٹور دیاں دوزہ کھچنا سکتے ایڈا ظالم نہ بڑھ آخر اس دے بھی تیرے تے حق نہیں کسے بد مذہب اچ کتھے بد مذہب گھرانے اچ نہ تھکو کسے زندیق ملحد بے دین نو نہ دے بریلویاں وچ وی زندیق تے بے ایمان ہیں ہاں کوئی نبی دا دین دا دشمن ہے کوئی آندا مولویاں دے مسئلے کوئی کچھ کوئی شریعت دا منکر کوئی پردے دا منکر سکولی طبقہ اکثر مرتدین نے امام اہل سنت دا ایک فتویٰ تان دے جانا اس دے بارے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 لکھ لو فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 آپ نے سنی عقیدے ایمان دی پشان وہی چیزاں بیان کیتی ہیں کسے نو پشان نہ ہوئے سنی ہے کہ نہیں اس دی پشان تے نشانی دسی ہے امام احمد رضا نے وہ چیزاں جنہاں وچوں پہلی شے آپ بیان فرمائیے کہ سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جیڑا اے نظریہ رکھے انہاں نو کافر سمجھے سر سید نو وی تے او دے تابعداراں نو وی اس دے تعریف کرن والےاں نو وی جیڑا کافر سمجھے او سنی اے جیڑا نہیں سمجھدا او سنیو باہر اے حوالہ غلط ہوئے میری زبان بچ ہن میرے نال ملتان لگے چلو بازار دے چوں فتاوی رضویہ کڈ لینے آ جلد نمبر 29 کڈاں گے صفحہ محولہ دساں کڈاں گے کڈ کے تے سامنے رکھ کے میں تو ثابت کر دساں کہ امام نے سنی دی پشان یہ دسی ہے پہلی کہ سر سید نو اور اس دے تابع داراں نو کی سمجھے او بولو جی الحمدللہ میرے سنی ہون دی پکی دلیل اے کہ میں اینو سب تو بڑا کافر سمجھنا تے ایں دے منن والےاں نو وی برابر کافر سمجھنا بھاویں او ملتان دا کوئی پیر ہوے تے بھاویں کسے ہور علاقے دا پیر ہوے بھاویں کوئی اے او بھاویں اپنا جھنڈا اونچا لائی کھڑا ہوے بھاویں نیواں لائی کھڑا ہوے بھاویں جو مرضی آکھے جیڑا اس لانتی نو اپنا بزرگ سمجھے پیشوا سمجھے دی تعریف کرے سر سور نو اور اس تے اینو آکھے ٹھیک سی ہاں جی تے اینے قوم تے احسان کیتا اے او دے نال دا کافر اے اعلی حضرت دا ایو فتویٰ اے اور میں اس چیز دا پابند ہاں میں اینو کافر سمجھنا اے تے تابعداراں نو کافر سمجھنا لہذا میرے پکے سنی ہون دی دلیل فتاوی رضویہ دا او فتویٰ اور چشتی دا اے روز مرہ دا بیان تے عقیدہ تے عمل ہے اور اے ہوئی حال باقیاں دا وحبی دیو بندی جیڑے جیڑے لوگ اونا دے گستاخیاں اونا دے کفری عبارتاں اونا دیاں توہین رسالتاں تو باخبر نے تے پھر اونا نال اونا نو صحیح سمجھ دینے بدرگ سمجھ دینے اونا دے نال دے بالکل مرتد لوگ نے ہووی اونا نال بھی کوئی مرسنی دا نکاح نہیں ہو سکدا نہ مرد دا نہ عورت دا کرتی تے چٹا زنا باقی نصیب آپ چلے مننے نہ مننے میرا ایک موضوع ہے نوان عورتوں کی عادتیں عورتوں کی عادتیں 27ویں رمضان شریف نو لاہور دے اندر موضوع لایا ہے عورتوں کی عادتیں ایک خاص بیبیاں نو سناوانا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام دے حوالے دے نال ناچیز بیان کیتا ہے 10 قسم دیاں عورتاں ہر قسم دی عورت پھر گن کے انہاں نے تے اس دے اندر عادت جانوراں والی دسی ہے کیڑے کیڑے جانور والی عادت فلانی عورت وچ فلانی عورت وچ یہ عادت ہوے تے فلانے جانور والی ہے فلانے جانور والی ہے تے عورت پھر انج دی ہوے تے اونوں کی کرنا چاہیے او اپنی اصلاح کرے تے کیڑی عورت لینی چاہیے کس صفت والی عادت والی عورت لینی چاہیے کیڑی رکھنی چاہیے عورت دے اندر کیڑی عادت چنگی ہونی چاہیے سارا اس دے اندر بیان کیتا ہے تے بڑا ہی سراہیا گیا ہے اینا موضوع لاہور دے اندر وکیا ہے نا چھڈ گلا دیو حالے تک درویش جڑے نے چھاپ چھاپ کے تنگ ہوئے کھڑے نے اینا کثرت نال چلیا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انا مدینۃ العلم علی جنبابہا مکمل حدیث باحوالہ ارشاد فرما دیں پوری حدیث اس حدیث کتاب السوائق محرکہ دے اندر مسند الفردوس دا علمی دے حوالے نال ہے وے کہ جڑے تساں عام سن دے بھی ہو کہ لفظ امت کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے کیا آج ہر اسلام کا دعوے دار سرکار کی امت میں شامل ہے لفظ امت دا اطلاق جڑا ہے او مرتداں بد مذہباں تے نہ ہو سکے تدان تے بعد مذہب نہ ہو سی ہاں انہاں وچوں گمراہ جڑے ہیں جنہاں دی بدعت تکفیر تک نہیں پہنچی انہاں تے امت دلا اطلاق ہو سکدا ہاں عورتوں کی عادتیں بس چک لو بھائی ہن وقت کو نہیں لنگر جناب نماز پڑھ لو تو پھر یا لنگر کھا کو وقت میرے خیال والے کافی پونے پونے پنج ہو گئے پھر نماز پڑھو بھائی میرا جی مناظرہ پنج نو بن بوسن دے نال ڈیرا نواب پورا ملتان نواب پورا نواب پور روڈ پتہ نہیں کی بن بوسن والے پاسے نا ملتان عشاء تو بعد انشاءاللہ اور عزیز 19 شوال بروز اتوار بعد نماز عشاء اڈا بن بوسن نزد شیل پمپ چناب ٹاؤن 4 شوال بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام چاہ مراد والا موضع طرف دائرہ چوک شاہ باس بستی خار عشاء تو بعد انشاءاللہ بٹ پانچ دا نہیں جی چار دا بننا تو پھر میں تو اعلان کر رہا ہوں نواب پورے دا تسی چپ کھڑے ہو اے 19 شوال تھوڑا نہیں جی ہاں اچھا اچھا یہ بن بوسن دا ہے ہاں یہ عبد الروف صاحب رہا ہے تھوڑا کیڑی جگہ دا ہے نواب پور روڈ دو لودھی کالونی نواب پور روڈ چنگی نمبر 4 ملتان شریف کس دن ایک دن ہن تہاڈا پہلا تساں دن وہی رکھنا ہے دن یعنی تاریخ چاند والی نہیں ویکھنی ہے او جڑی نہ نہ سوار نہیں بننا نا جو چاند لگے ہو گیا نا اتوار والا دن پھر اتوار والا دن ٹھیک ہے اتوار والا دن کن چاند بنے گی پانچ وقت ہی میں اعلان کرنا پانچ شوال اتوار والا دن بعد نماز عشاء انشاءاللہ العزیز نواب آؤ میں وضو کراں گا وہ صحیح گزارش ہے بھی چل آیا کہ مووی دی شرط چشتی قبول نہیں کردا میں نہیں آؤں گا جو میرے نال یعنی معاہدہ ہویا ہے اور جو تحریر انہاں میرے سامنے پیش کیتی سی اور تحریراں جو انہاں لکھ کے دیتا ہے بھئی آ بندہ مناظر ساڈی طرفوں سرفراز نعیمی تے منیب الرحمان جڑا رویا تھرام کمیٹی والا ہے انہاں اونوں منتخب کیتا سی ہن میں شوکت نال مناظرہ تاں کراں گا کہ سعید جڑا انہاں دی طرفوں منتخب کیتا گیا سی اے مینوں لکھ کے دے کہ میں بیمار ہاں فلانا عذر ہے میں نہیں آواں گا شوکت جڑا پیا ہوندا ہے اے تنظیم دی طرفوں بھی متفق ہے اور میری طرفوں بھی متفق ہے ان دی شکست اساں سارے اپنی شکست شمار کرانگے اے لکھ کے دین تے میں شوکت نال آتا ہوں